โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณบัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนามะระนังเมภาวิสติมะระนังเมภาวิสติทุกลมหายใจเข้าออกรวมจิตใจเข้าไปเตือนใจของเราทุกๆคนว่ามรณะมรณังความตายเมเราเราหมายถึงตัวเราด้วยถึงบุคคลผู้อื่นสัตว์อื่นในโลกนี้ด้วยที่เกิดมาแล้วย่อมมีความตายเป็นผลที่สุดหนีไม่พ้นพระพุทธองค์ท่านจึงสอนให้ภาวนามรณะกรรมฐานครั้งหนึ่งพระองค์ทรงถามพระอานนท์พุทธอุปัฏฐากว่าดูก่อนอานนท์วันหนึ่งหนึ่งอานนท์นึกถึงความตายได้วันละกี่ครั้งท่านพระอานนท์ก็ทูลตอบพระพุทธองค์ว่าข้าพระพุทธเจ้านึกถึงความตายวันละหลายพันครั้งพระองค์ก็ทรงตรัสตอบอีกว่าอานนท์วันหนึ่งนึกถึงความตายหลายพันครั้งนั้นยังประมาทอยู่ต่อไปให้อนนท์นึกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกแม้เราตถาคตก็นึกถึงความตายนี้ได้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนี่เป็นหลักฐานพยานในการที่ระลึกถึงมรณะภัยคือความตายให้รู้สึกสำนึกตัวไว้เพราะว่ามนุษย์คนเรานั้นไม่ค่อยได้นึกถึงความตายถ้านึกถึงความตายนั้นก็กลัวมันจะตายเร็วเข้าเพราะคนเราทุกๆคนนี้ยังไม่ยอมตายยังไม่วางขันธ์ทั้งห้าได้จะเอาขันธ์ทั้งห้าไปให้ได้ร้อยปีพันปีไม่ยอมตายง่ายๆแม้ความตายมาถึงเข้าจริงๆก็ยังไม่ยอมอีกเนคือว่าเป็นเครื่องเตือนเราท่านทั้งหลายให้รู้สึกสำนึกตัวว่าอันภัยพิบัตินั้นมันอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลาก็เหมือนคำที่พระองค์ทรงเตือนให้ภาวนาว่าทุกลมหายใจเวลามันจะเกิดภัยอันตรายใดๆแก่เรื่องของมนุษย์ชีวิตมนุษย์ก็ตามจากวัตถุเข้าของของมนุษย์ก็ตามเวลามันจะเกิดขึ้นไม่ได้มีบอกล่วงหน้าไม่มีป้ายบอกเวลามันเป็นขึ้นก็เอาเลยดูนะเมื่อวานนี้เวลา20นเกิดเป็นไม้หักลงมาจากบนยอดภูเขาแต่บังเอิญโชคยังดีอยู่มันไม่ไปต่ำกุฏิหลังใดหลังหนึ่งเพียงเฉียดเฉียดไปเท่านั้นนี่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าที่เราคิดเอาเองว่าไปเองไม่เป็นไรเราก็อายุยืนไม่เป็นไรยังไม่แก่ยังไม่เจ็บไม่ไข้และยังไม่ตายอันความตายนั้นมันมาจากเรื่องราวภายนอกก็ได้เรียกว่าอุปัฏฐวเหตุต่างๆมันอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลาที่เราไม่ได้คิดไม่ได้ฝันไว้นี่แหละ การภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกนี้จึงเป็นอุบายที่ดีที่สุดเมื่อภัยอันตรายมาถึงเข้าจริงๆไม่ว่าผู้ใดเมื่อถึงเวลามันมีแต่เมื่อมันยังไม่ถึงเวลามันก็เหมือนว่าปลอดภัยอันตรายเพราะชีวิตของคนเรานั้นมันอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาโดยเฉพาะในยุคนี้สมัยนี้นั้นภัยอันตรายอันเกิดจากยวดยานพาหนะที่เราท่านทั้งหลายไปมาอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาอย่าได้ประมาทแต่ถ้าผู้ใดมานึกถึงมรณังเมภาวิสติเราต้องตายได้ทุกเวลาจะไม่สะทกสะท้านย่านกลัวต่อภัยอันตรายนั้นมากมายเท่าไรนักเพราะได้นึกโยในใจเสมอว่าความตายของคนเรามีได้ทุกขณะทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกบางคนนั่งอยู่ดีๆก็เกิดเป็นลมชักขึ้นมาตายไปก็ได้หัวใจวายก็ได้เส้นประสาทแตกก็ได้อะไรต่อมีอะไรเรื่องความตายนอนหลับไปเฉยๆตายไปก็มีมรณังเมภาวิสตินี่ให้นึกอยู่เสมอในดวงใจเตือนใจไว้ก่อนเมื่อเตือนใจไว้ก่อนก็ย่อมปลอดภัยไว้ก่อนเมื่อปลอดภัยได้แล้วในใจถ้าใจนั้นปล่อยวางโลกนามกายใจได้หมดแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจะไม่ต้องมาเกิดอีกไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายต่อไปอีกยังไงเสียรูปร่างกายนี้มันจะต้องมีเวลาแตกเวลาดับเป็นธรรมดาดังนั้นอย่าไปกลัวถ้ากลัวแล้วให้ภาวนาถ้ายังกลัวอยู่ก็ให้ละกิเลสให้มันเบาบางหมดสิ้นไปตัวกิเลสและที่มันกลัวภัยอันตรายคือมันจะเอาให้พ้นจากความแตกความตายให้ได้กินยากินข้าวดื่มน้ำยกยาอะไรต่างๆนานาก็เพื่อป้องกันภัยพิบัติที่จะไม่ให้บังเกิดมีขึ้นในโรคประขันร่างกายนี้พยาธิโลคาอันใดมีอยู่ก็จะไม่ให้เกิดขึ้นอันนี้เป็นความคิดความนึกของจิตใจแต่เหตุการณ์สิ่งแวดล้อมบุญบาปของตัวเองทำมาอย่างไรนั้นมันจะต้องเป็นไปตามความจริงคนเราทำดีย่อมได้รับผลดีกฎของกรรมมีอย่างนี้คนเราทำชั่วย่อมได้รับผลชั่วผลทุกข์ความจริงจะสุขก็ดีจะทุกข์ก็ดีไม่ใช่คนอื่นทำให้เป็นเรื่องของเราทำเองทั้งนั้นการนั่งสมาธิภาวนาหลับตานึกถึงภัยอันตรายที่จะมาถึงตัวเองอยู่เรียกว่ามรณกรรมฐานอันนี้ก็เป็นเครื่องสะกิดเตือนจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่ในตัวในใจนี้ให้ตั้งอกตั้งใจอย่าไปนอนหลับนอนฝันอยู่จงเป็นผู้ตั้งใจให้มั่นคงมองเห็นชีวิตของตนนั้นเหลืออยู่แค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเท่านี้ไม่ใช่ว่าวันคืนเดือนปีที่เรานับกันไปเท่านั้นปีเท่านี้ปีอันนั้นมันนับเอาวันคืนเดือนปีที่มันล่วงเลยไปวันเวลาที่มันเหลืออยู่เดี๋ยวนี้เวลานี้ก็แค่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านี้แหละไปหน้าก็ไม่มีคืนหลังก็ไม่มีมีอยู่เฉพาะเวลาปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้เมื่อผู้ใดคิดได้เจริญได้กำหนดได้พิจารณาได้มีสติได้ในหัวใจอย่างนี้อยู่ใจก็ย่อมตั้งมั่นอยู่ในภาวนา ตั้งมั่นอยู่ในสมาธิตั้งมั่นอยู่ในสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานรวมจิตรวมใจเข้ามาไม่ปล่อยให้จิตใจฟุ้งซ่านลำคาญไปในที่ใดๆตั้งใจมั่นลงไปทุกลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าจิตนี้ยังไหววันพลั่นพรึงแฉสายไปในที่ต่างๆก็นึกมรณังเมภาวิสตินี่แหละเตือนจิตดวงนี้ให้รู้สึกโยภายในทีเดียวไม่ใช่ว่าเรานึกแล้วจะให้คนอื่นรู้ไม่ใช่อย่างนั้นนึกให้ใจเรารู้ให้ใจเราเตือนใจของเราอยู่ทุกเวลาว่าตัวเราที่ไหนของเราที่ไหนตัวเราจริงไหมรูปนามกายใจนี้ถ้าเป็นตัวเราจริงแล้วก็ไม่ควรเปลี่ยนแปลงไปในที่ต่างๆควรไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้และไม่ตายด้วยเพราะจิตใจมันไม่ต้องการความตายนั้นถ้ามันบอกไม่ได้ว่าไม่ฟังแล้วนี่แหละท่านจึงให้รู้ล่วงหน้าไว้ก่อนแม้ยังไม่แก่ก็เตือนจิตนี้ว่าผลที่สุดมันต้องแก่ชราแม้ยังไม่เจ็บมันก็จะต้องเจ็บวันหนึ่งให้จนได้มันยังไม่ตายก็จะต้องตายวันหนึ่งจนได้จิตยาได้ประมาทยาไปมัวกลัวมัวหวาดสะดุ้งอยู่ไม่ได้ตั้งใจให้ดีเพียรเพ่งดูในใจให้ทั่วถึงว่าสรีระร่างกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำเลือดน้ำเหลืองเต็มไปในร่างกายสังขารอันนี้มันรอเวลาแตกดับทำลายอยู่ทุกเวลามรณกรรมฐานนั้นจึงให้พากันเจริญอยู่เป็นนิดให้สมกับพระพุทธองค์ผู้มีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแก่เราท่านทั้งหลายพระองค์เตือนไว้แล้วตั้งหลายพันปีมาแล้วว่าให้นึกได้ทุกลมหายใจจงนึกอยู่เสมอจงเจริญอยู่ทุกเวลามรณังเมภาวิสติอย่าไปมัวนึกถึงสิ่งอื่นอย่าไปเสียดายสิ่งอื่นต้องเสียดายเวลาที่เราปล่อยให้มันหมดไปสิ้นไปโดยไม่ได้นึกภาวนาในใจอันนี้เสียมากในใจของเราให้มันถัดทีมีเครื่องเตือนให้เราเห็นแล้วว่าภัยอันตรายเกิดขึ้นได้ทุกเวลาไม่ว่าบุคคลใดใครจะมายึดมั่นถือมั่นว่าเราไม่เป็นไรไม่ได้เมื่อใครมองเห็นว่าภัยอันตรายเกิดขึ้นมาได้ทุกเวลาก็รีบภาวนาทำความเพียรละกิเลสกิเลสนั่นแหละเป็นตัวสำคัญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็ดีพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายก็ดีท่านไม่กลัวภัยอันตรายไม่ว่าช้างจะทำลายท่านก็ไม่กลัวท่านไม่หนีไม่วิ่งหนีเหมือนปุถุชนคนเราเพราะท่านเสียสละแล้วมันจะแตกตายที่ไหนท่านก็ไม่กลัวแล้วไม่กลัวความตายเพราะว่ามันหนีไม่พ้นมันจะตายเวลาไหนท่านก็ยอมตายแต่มนุษย์ปุถุชนคนเรานั้นไม่ได้พอเกิดมีเสียงโครมครามขึ้นมาแล้วไม่มีอะไรก็ต้องเอาฝ่ามือคุมศีรษะของตัวเองแล้วถ้ามันลงมากองศีรษะเราจะทนไหวไหมเถอะมือเท่านั้นไม่ทนจงภาวนาทำใจของตนให้มันแน่วแน่ทีเดียวไม่ต้องหลบไปไหนหลบเข้าในใจนะมรณังเมภาวิสติเราต้องตายเมื่อหลบเข้าไปนี่แล้วจิตมันย่อมมีความอุ่นใจจิตตั้งมั่นมันก็อุ่นจิตอุ่นใจแหละ ไม่กลัวภัยอันตรายเมื่อจิตอมใจสงบระงับแน่วแน่ก็นึกให้ได้เจริญให้ได้ว่าการที่จิตนี้จิตของเรามายึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์ในรูปขันธ์ในนามขันธ์ยึดว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าตัวเราของเราของเราที่ไหนตัวเราที่ไหนดูให้ดีกำหนดให้ได้ถ้าเป็นตัวเราบอกไม่ให้แก่ได้หรือเวลามันจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่บอกให้มันหายเอาถ้ามันบอกหายได้ก็ชื่อว่าเป็นตัวของเราจริงๆอันนี้บอกมันก็ไม่ฟังไม่มีผู้มาฟังด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้แหละพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยเจ้าทั้งหลายก็ดีท่านรู้เท่าทันคือท่านปองวางเรียกว่าวางขันธ์ทั้งห้าวางขันธ์ทั้งห้าก็คือวางจิตที่มายึดมาถือว่าตัวเราของเราตัวข้าของข้าตัวกูของกูข้าเป็นนั่นข้าเป็นนี้ยึดมั่นถือมั่นในหน้าตาชื่อเสียงเกียรติยศต่างๆยึดมันก็เท่านั้นไม่ยึดมันก็เท่านั้นจงกำหนดภาวนาในใจอยู่เสมอมรณังเมภาวิสติเตือนจิตดวงนี้ไม่ให้ประมาทมัวเมาจิตที่คิดฟุ้งซ่านไปหาคนโน้นไปหาคนนี้ไปสิ่งถิ่นนั้นถิ่นนี้ฟุ้งซ่านไปนั่นแหละเรียกว่าจิตประมาทจิตประมาทมัวเมาไม่ได้นึกถึงมรณังเมภาวิสติทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเพราะความตายมีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกแต่มันยังไม่ถึงตัวเราเท่านั้นมันยังถึงบุคคลอื่นอยู่สัตว์อื่นอยู่ความตายของสัตว์ทั้งหลายไม่มีเวลาในขณะชั่วระยะที่เรานั่งภาวนาอยู่นี้ก็มีคนตายมีสัตว์ตายอยู่เรื่อยติดต่อนอนเนื่องกันมาตลอดเวลาแม้ตัวเราที่นั่งอยู่นี่ก็ดีนั่งอยู่ดีดีตายก็ได้นอนอยู่ดีดีตายก็ได้ยืนอยู่ดีดีเกิดลมขึ้นมาอะไรขึ้นมาตายได้เดินไปดีๆก็ตายไปรถไปลาที่เราชอบกันไปนักหนานั่นแหละยิ่งใกล้มรณะกรรมฐานรถพลัดตกลงไปข้างถนนเมื่อใดเวลาใดเราก็ตายเห็นนั่นตายได้ทุกเวลาเราตายได้ทุกเวลาแล้วเรายังจะประมาทอยู่หรือยังไม่ตั้งอกตั้งใจอีกเลยต้องเตือนใจของตัวเองที่จะพ้นจากความแตกความตายนั้นต้องถอนตัวอุปทานความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนความยึดมั่นถือมั่นในรูปในนามเมื่อยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ยังไม่ปล่อยวางแล้วนั่นแหละตัวตายละตายแล้วก็เกิดงอกขึ้นมาอยู่ล่ะตายแล้วก็เกิดมาเป็นคนก็มาทนทุกข์ทรมานไปอีกเกิดมาเป็นสัตว์ก็มาเป็นอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ทั้งหลายมีชีวิตขึ้นมาผู้อื่นก็ข่มเหงกินเนื้อกินเลือดของเรานะมันทุกข์ขนาดไหนนะลองสดเสียงมีความทุกข์ขนาดหนักจนเหลือวิสัยอันนั้นการภาวนานี่แหละเป็นกิจสำคัญที่ทุกคนทุกลมหายใจอย่าได้ประมาทนึกให้เห็นเจริญให้เห็นวิธีใดสิ่งใดที่จะเห็นได้ด้วยจิตใจของตนก็มีช่องทางอยู่แต่ละบุคคลไม่ใช่เหมือนกันมันจะรู้สึกขึ้นมาได้ในวิธีการกำหนดอย่างไรพิจารณาอย่างไร ในความเกิดในความแก่ในความเจ็บไข้ได้ไปญาติและในความตายจิตมันจะรู้สึกสำนึกตัวได้เวลาใดเราก็หมั่นนึกในสิ่งนั้นๆบ่อยๆจนมันมองเห็นได้จนมันรู้ได้เข้าใจอันรู้ได้เข้าใจภายในนั้นมันไม่เหมือนคำที่เราฟังนี่มันซาบซึ้งตึงใจมันซาบซ่านเข้าไปเหมือนกับเข้าไปในกายในจิตทุกซอกทุกมุมจึงได้ชื่อว่านึกถึงมรณะภัยคือความตายได้มันซึมซาบเข้าไปในเนื้อในเอ็นหมดรู้ทีเดียวรู้สึกในใจมรณะกรรมฐานเมื่อมันรู้สึกแล้วก็เลบแรงรักษาศีล5ศีล8ศีล10 227ตามหน้าที่ของตนไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนานึกถึงพุทโธคุณพระพุทธเจ้าได้ทุกเวลานึกถึงมรณังเมภาวิสติเราต้องตายได้ทุกเวลารวบรวมกำลังจิตกำลังใจให้สามารถอาถรรพ์ตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งจิตตั้งใจภายในขึ้นมาเรียกว่าไม่นอนหลับทับจิตเป็นผู้ตื่นตัวอยู่เสมอเมื่อมีภัยอันตรายมาถึงตัวเข้าก็ไม่ต้องร้องไห้เสียใจเพราะว่าสังขารทั้งหลายมันย่อมเป็นไปตามเรื่องของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราจะไปร้องไห้เสียใจก็เท่าเก่าเราจะไปดีอกดีใจเพลิดเพลินมันก็เท่าเก่านั่นแหละผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจงเป็นผู้มีความเพียรเพ่งอยู่มีสติสัมปชัญญะในดวงจิตดวงใจจงรวบรวมกำลังจิตกำลังใจของตนให้เข้ามาตั้งภายในไม่เฉพาะแต่ตั้งภายในเท่านั้นตั้งภายในเป็นสถานที่เท่านั้นเมื่อตั้งภายในแล้วก็จะต้องตามรู้ตามเห็นว่าอะไรมันเป็นอะไรจึงได้มาเกิดมันเหตุการณ์อะไรจึงได้มาเกิดเพราะอะไรเพราะกิเลสกองไหนกิเลสราคะหรือกิเลสโทสะหรือกิเลสโมหะมันพาให้มาเกิดนี้อวิชชาตัณหาโยที่ไหนจึงได้มาเกิดมันเกิดขึ้นจากที่ไหนมันรูปร่างกายเกิดหรือว่าจิตมันเกิดอันรูปร่างกายเกิดนั้นเป็นธรรมดาของโลกตัวสำคัญน่ะมันจิตมันเกิดจิตมันหลงจิตมันมีความยินดีพอใจลุ่มหลงไปตามอำนาจกิเลสนั่นแหละตัวเกิดความยินดีความยินลายความโกรธโลภหลงยังมีอยู่ในจิตจิตไม่แจ้งด้วยสติปัญญาจึงได้มาหลงเมื่อหลงแล้วมันก็เกิดละเมื่อเกิดมาแล้วว่าจะไม่ให้มีทุกข์มันก็ห้ามไม่ได้ละมันเพราะมันเกิดมาเพราะว่าความทุกข์ทั้งหลายแหละมันมาจากความเกิดความเกิดจริงๆก็จิตนั่นแหละเป็นตัวเกิดเป็นตัวปรุงตัวแต่งตัวยินดีพอใจเพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์กิเลสกามวัตถุกามไม่มองเห็นทุกข์เห็นภัยไม่เห็นแจ้งในอริยสัจธรรมทั้งหลายไม่เห็นทุกข์มันเห็นเป็นความสุขไปนั่นแหละตัวเห็นเป็นความสุขนั่นแหละมันตัวทุกข์ละมันสร้างแต่ความทุกข์ติดอยู่ในความทุกข์พัวพันอยู่ในความทุกข์ไม่ได้แก้ไขจิตใจนี้ให้แจ้งให้ขาวให้สว่างโมหะความหลงความมืดไม่แจ้งด้วยสติปัญญาญาณอันวิเศษเป็นโอบายละกิเลสยังไม่แจ้งขึ้นในจิตในใจจิตชั่วมืดมืดก็ไม่เห็นหนทางไม่มีทางเดินเมื่อเดินไปก็โดนไม้โดนไหลโดนขวากโดนน้ำเพราะความมืดอวิชชาความไม่รู้ตัวความไม่รู้ใจความไม่ภาวนาอยู่ ไม่นึกถึงมรณังเมภาวิสติเราต้องตายเมื่อเริ่มหลงแล้วจิตมันก็ไปสุ่มๆอย่างนั้นทำไปพูดไปคิดไปปรุงไปแต่งไปกินไปนอนไปวุ่นวายไปทีนี้เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเอาละหน้าหิ้วคิ้วขมวดเป็นทุกข์เป็นร้อนวุ่นวายกลัวตายขึ้นมายิ่งเมื่อถึงความตายจริงๆเราจะไปวุ่นวายรับศีลรับพรอย่างนั้นยังไม่ได้ทั้งนั้นความตายนั้นเมื่อมันมาถึงเข้าล่ะมันไม่มีเวลาไม่ให้โอกาสเลยเหมือนไม้ที่หักล้มตายลงมาอย่างนั้นล่ะถ้าใครไปอยู่ที่มันหักมันล้มแล้วก็จะมีเวลารับศีลรับพรเวลาภาวนาได้หรือถ้าไม่ภาวนาไว้ก่อนไม่ละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไปเสียก่อนจะไปทำเอาเวลานั้นมันเป็นความยุ่งยากเป็นไปได้ยากที่สุดบัดนี้เวลานี้แหละกายวาจาจิตยังมีชีวิตอยู่พอที่เราจะภาวนาได้แล้วก็ต้องให้พากันตั้งอกตั้งใจอย่าได้ประมาทมัวเมาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้